شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که شما گلهای زیبا رو آفریده. سلام بچه ها، خوبین عزیزای دلمندم؟ انشالله همیشه سلامت باشی. همطور که میدونین امشب شب شهادت هشتمین امام ماست، یعنی امام رضا علیه السلام. این مناسبت رو به همگی شما عزیزانم تسلیت میگم، همطور به بزرگتران و از کوچولوهایی که در شهر مقدس مشهد زندگی میکنن میخوام که نائب الزیاره همه باشن. خب بریم سراغ یه قصه‌ای که در مورد یک سیب شیرینه. امیدوارم که بپسندید. بله، سیبی که آرزویی داره. باغ سیب پر از سیب‌های قرمز بود، سیب‌هایی که دونه دونه از شاخه‌های درخت‌ها آویزون شده بودند و مثل یه لامپ قرمز می‌درخشیدند. هر سال وقتی که سیب‌ها خوب می‌رسیدن و شیرین و آبدار می‌شدن، آقای باغبون به همراه چند نفر می‌اومدن و همگی با کمک هم سیب‌ها رو می‌چیدن. سیب گلی روی شاخه یکی از درختای باغ نشسته بود. اون تو دلش یه آرزو داشت. آرزوش چی بود؟ آرزو داشت وقتی باغبون اونو میچینه بذارتش توی جعبه های نظری. آخه بچه ها، هر سال باغبون بهترین و قرمزترین و رسیده ترین سیبا رو جدا میکرد و توی جعبه های مخصوصی میذاشت. به اون جعبه ها می گفتن جعبه های نظری. آخه باغبون اونا رو می برد و بین مردم پخش می کرد. سیب گلی قرمز و شیرین بود. همه سعیشو کرده بود تا بزرگ و رسیده و آبدار باشه که وقتی باغبون اومد و اونو دید برای جعبه نظری انتخابش کنه. بله بچه ها، بالاخره روز چیدن سیبا رسید. باغبون با چند نفر دیگه اومدن. سیبا رو چیدن. وقتی نوبت درختی شد که سیب گلی روی اون بود، سیب قصه ما چشماشو بست و توی دلش دوباره آرزوش رو گفت. بعد سیب گلی گرمای دستی رو احساس کرد. دست اونو آروم از شاخه درخت جدا کرد و چید و توی جعبه نظری گذاشت. سیب گلی آروم چشماشو باز کرد. یواشکی به اطرافش نگاه کرد. اون وقت بود که فهمید به آرزوش رسیده. بچه‌ها، سیب گلی توی جعبه نظری گذاشته شده بود. سیب گلی حالا دیگه یه سیب نظری بود. وقتی همه سیب‌های باغ چیده شدن، باغبون جعبه‌های نظری رو جدا گذاشت و گفت خدا رو شکر، وقتشه که بریم توی روستا و سیب‌های نظری رو پخش کنیم. بله بچه‌ها، باغبون جعبه‌های بزرگ نظری رو برداشت. اون می‌خواست به روستا بره، دونه دونه در خونه‌ها رو بزنه و سیبای نظری رو بین مردم تقسیم کنه. باغبون داشت از در باغ بیرون می‌رفت که دختر کوچولوش مریم گفت بابایی، میشه منم با شما بیام و کمک کنم تا سیبای نظری رو با هم پخش کنیم؟ باغبون لبخندی زد و گفت چرا نمیشه دخترم، اتفاقا به کمک تو هم نیاز دارم. باغبون با جعبه های سیب همراه مریم کوچولو رفتن به روستا. از همون اول روستا دونه دونه در خونه ها رو زدن. مریم کوچولو در هر خونه رو می زد و وقتی صاحب خونه می پرسید کیه، مریم می گفت در رو باز کنین، ما سیب نظری براتون آوردیم. هر کس که در خونش رو باز می کرد و سیبای درشت و رسیده و قرمز رو می دید، چند تا سیب بر می داشت. از مریم کوچولو بابای مریم تشکر می کرد و می گفت خدا نظرتون رو قبول کنه. سیب گلی هم توی جعبه نشسته بود تا نوبتش برسه. بالاخره نوبت سیب گلی رسید. مریم کوچولو تق و تق و تق در یه خونه رو زد. صاحب خونه که در رو باز کرد، مریم سلام کرد و گفت بفرمایید سیبای نظری برداریم. صاحب خونه تشکر کرد. چند تا سیب برداشت، به یکی از اون سیبا چی بود؟ سیب گلی قصه ما بود بچه ها. بله، سیب گلی که حالا یه سیب نظری بود رفت به یه خونه جدید. خونه یکی از اهالی روستا که هر بار با دیدن سیب گلی میگفت به به چه سیبی، چه سیب قرمزی. باغبون، خدا به باغت برکت بده. بله عزیزای من، اینم از قصه سیب گلی که آرزو داشت بره تو جعبه های نظری. این روزا خیلی ها نظری میدن. نظری قرار بچه ها، قراری که ما آدم ها با خدا میذاریم و باید انجامش بدیم. چقدر این قرار قشنگه. بچه های گلم، امیدوارم که خیر ببینید، خوش باشید و سلامت و هر جام که هستید، الهی که شب آرومی داشته باشید. دوستتون دارم یه عالمه. خدا حافظ همگیتون باشید.